जैन मत का निराकरण करते हुए सूत्रकार करें अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वाद अविशेष। जैन लोग कहते हैं मुक्त आत्मा जो है उसका परिमाण नित्य रहेगा, तो जो परिमाण नित्य रहेगा वो पूर्व से अनित्य होगा और बाद में नित्य हो जाएगा, ऐसा होगा तो वो नित्य परिमाण कृतक होने से वो भी अनित्य हो जाएगा। इसलिए सिद्धांत कहता है कि अगर मुक्त आत्मा का परिमाण नित्य होगा तो पूर्व अवस्था में भी नित्य उसको होना पड़ेगा, तथा अंत्य अवस्था में नित्य है तो मध्य आद्य में भी नित्य होना पड़ेगा। होने से समान परिमाण होने से तीनों अवस्था में अविशेष, इसलिए शरीर के अनुसार आत्मा का परिमाण ये जो वृद्धि ह्रास है ये संभव नहीं है। टीका में अंतिम परिमाण बत न च अप्रयोजकता, यहाँ से देखेंगे टीका में अंत्य शरीर परिमाण अस्य यंग स्थूलं वा सूक्ष्मं वा देहं गृह्णाति तद देह परिमाण एव जीव इति नियमं दूषयति। जो स्थूल सूक्ष्म छोटा बड़ा शरीर को ग्रहण करेगा आत्मा भी देह परिमाण हो जाएगा जीव आत्मा, ये नियम नहीं है। मंत्र के सूत्र कह दिए कि अंत्यावस्थितेश्च, अंत्य अर्थात मुक्त अवस्था में आत्मा का परिमाण जो है उभय नित्यत्वात् आद्य मध्यम भी वही नित्य परिमाण होगा तो अविशेष हो जाएगा, शरीर अनुसार ये परिवर्तन नहीं होगा। आगे ठीक है में अंत्य शरीर परिमाणस्य अवस्थिते नित्यत्व दर्शनात् उभयोर आद्य मध्यम परिमाणयोर नित्यत्व प्रसंगात् अविशेषस्त्रयाणां नित्य परिमाणानां साम्यं स्याद् विरुद्ध परिमाणानां एकत्र योगात् इति सूत्र योजना। सूत्र का तात्पर्य कह देते हैं अंत्य शरीर परिमाण से, अंत्य शरीर अर्थात मोक्ष अवस्था में शरीर का जो परिमाण होगा अवस्थितेर नित्यत्व दर्शनाथ, तो अभी अंत्य शरीर उसके आगे मुक्त हो गया, तो अभी अंत्य शरीर में जो परिमाण रहेगा उसके आगे मुक्त हो जाएगा तो वही आत्मा परिमाण वो रहेगा, मुक्त हो गया आगे तो परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए कहते हैं अंत्य शरीर परिमाण से अवस्थितेर नित्यत्व दर्शना, आगे मोक्ष हो जाएगा तो वही परिमाण रह जाएगा। नित्यत्व दर्शना उभयोर आद्य मध्यम परिमाणयोर नित्यत्व प्रसंगात्, तो अंत्य शरीर में जो परिमाण होगा वो नित्य होगा तो फिर उससे पूर्व में जो होगा वो भी उसको भी नित्य होना पड़ेगा, तो नहीं होगा तो फिर अंत्य वाला नित्य नहीं होगा, वो कृतक होकर के अनित्य हो जाएगा। तो अंत्य पूर्व का अगर अंत्य हो जाएगा फिर उसका पूर्व भी, अंत्य पूर्व का अगर नित्य हो जाएगा तो उसका पूर्व भी नित्य होगा, ये सब नित्य हो जाएंगे। आद्य मध्यम परिमाण और नित्यत्व प्रसंगात, इसलिए अविशेष त्रयाणाम नित्य परिमाणानाम साम्यम, इसलिए अविशेष से सभी परिमाण आत्म परिमाण ये समान ही होगा। त्रयाणाम आद्य मध्यम अंत्य, तो त्रय अर्थात सभी फिर साम्य हो जाएंगे, इसलिए विरुद्ध परिमाणानाम एकत्र अयोगात, तो एक ही आत्मा विरुद्ध परिमाण हो जाएगा ये संभव नहीं है। इसका क्या कहना चाहते हैं कि एक ही आत्मा, वो तो कहते हैं शरीर बदलने के साथ आत्मा बदलेगा, इसलिए एक ही आत्मा में विरुद्ध कहाँ है, तो ये कहते हैं कि अगर अंत्य शरीर का जो परिमाण रहा उसको नित्य होना है तो उसका पूर्व शरीर में भी वही परिमाण को रहना पड़ेगा, नहीं तो जो अंत्य वाला होगा वो कृतक होगा, अगर उसका पूर्व में अंत्य पूर्व वाला भिन्न होगा अंत्य वाला भिन्न हो जाएगा तो अंत्य वाला कृतक होने से अनित्य हो जाएगा, इसलिए अंत्य वाला जो होगा उपांत्य भी वही परिमाण होना पड़ेगा। तो उपांत्य अगर वही परिमाण होगा तो फिर देह के अनुसार अंत्य में बदला नहीं कुछ, मान लीजिए उपांत्य हुआ मनुष्य अंत्य हो गया देव, तो अगर इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो कहना मानना पड़ेगा कि फिर सर्वत्र समान होगा, क्योंकि उपांत्य जैसा होगा उसका पूर्व सब समान हो जाएंगे। अगर कहेंगे नहीं नहीं बदलता है, तो बदलता है तो अभी मानना पड़ेगा कि अंत्य में जो परिमाण उपांत्य में वो रहना पड़ेगा, नहीं तो अंत्य नित्य नहीं हो पाएगा, और उपांत्य से अंत्य बदलेगा अर्थात मानना पड़ेगा कि उपांत्य में और एक परिमाण भी है, एक तो नित्य के अनुसार अंत्य के अनुसार होगा और एक बदलने वाला को ग्रहण करके और एक परिमाण मानेंगे, ये दो परिमाण एक स्थान पर कैसे होगा। अच्छा तो नित्यत्व दर्शन विरुद्ध परिमाणानाम एकत्र योगात इति सूत्र योजना आद्य मध्यम परिमाणे नित्ये आत्म परिमाणत्वात् अंत्य परिमाणवत् अंत्य परिमाण में आत्म परिमाणत्व रहेगा तो रहने से वह नित्य हुआ। इसी प्रकार के आद्य मध्यम परिमाण में भी आत्म परिमाणत्व रहने से वो भी नित्य होना पड़ेगा। न च अप्रयोजकता अप्रयोजक हेतु अर्थात साध्य को सिद्ध नहीं कर पाएगा अर्थात तो कहा जाएगा जैसे कि धूमो अस्तु बनिर मास्तु इस प्रकार हेतु को कहा जाएगा अप्रयोजक हेतु। इस प्रकार की यहाँ कहा जाएगा कि आत्म परिमाणत्व अस्तु किंतु नित्यत्व न अस्तु तो अर्थात आत्म परिमाणत्व है किंतु नित्य नहीं है अर्थात परिमाण का नाश हो जाएगा। तो कहते हैं परिमाण नाशे सती आत्मनोपि नाशात अगर परिमाण नाश होगा तो आत्मा का भी ये नाश होगा। अंत्य परिमाण नित्यत्व अयोगात परिमाण नाश होने से ये धर्म का नाश से धर्मी का नाश धर्म अर्थात तद विशिष्ट परिमाण का नाश हो जाएगा तो वो धर्मी जो आत्मा है उसका भी नाश हो जाने से अंत्य परिमाण नित्यत्व अयोगात इसलिए अंत्य परिमाण नित्य नहीं होगा। आत्म परिमाण तो अगर नित्य होना ही है अगर आत्म परिमाण तो रहेगा नित्यत्व तो नहीं रहेगा तो फिर आत्मा का भी नाश हो जाएगा। तो फिर नित्य परिमाण आत्मा का रहेगा आत्मा ही तो नाश हो गया तो फिर आत्मा नित्य परिमाण वाला कैसे रहेगा धर्मी ही नहीं रहा तो फिर धर्म कहाँ रहेगा। परिमाण त्रय साम्याद साम्य आपादन फलम आह तीनों परिमाण का तीनों परिमाण अर्थात आद्य मध्य अंत्य तीनों परिमाण साम्य इसका आपादन करने से क्या फल हुआ कहते हैं एक इति एक शरीर भाष्य में एक शरीर परिमाणता एव स्यात् न उपचित अपचित शरीरांतर प्राप्ति एक शरीर परिमाण अर्थात अगर आप शरीर परिमाण आत्मा कहेंगे तो जो अंत्य शरीर है उसी परिमाण आत्मा पूरा रहेगा सर्वत्र अर्थात सर्वत्र समान ही रहना पड़ेगा नहीं तो नित्य नहीं होगा। तो कोई एक शरीर ले लीजिए या तो आद्य शरीर ले लीजिए वो जैसा जितना बड़ा आत्मा रहेगा सर्वत्र उतना ही बड़ा रहेगा। न उपचित अपचित शरीरांतर प्राप्ति तो अन्य मतलब बड़ा छोटा ये सब शरीर प्राप्ति शरीर के अनुसार आकार आत्मा का नहीं हो पाएगा। ठीक है मैं अंत्य शरीर समान अंत्य शरीर समानी एव अंत्य शरीर समानी एव पूर्व शरीराणि स्युः अगर आत्मा शरीर परिमाण होगा और अंत्य परिमाण नित्य होगा अर्थात उपांत्य परिमाण भी अंत्य परिमाण जैसा होगा और परिमाण के शरीर जितना बड़ा आत्मा उतना बड़ा अर्थात उपांत्य शरीर भी अंत्य शरीर के बराबर होगा नहीं तो परिमाण बड़ा छोटा हो जाएगा। तो इसका अर्थ हो गया कि सभी शरीर समान परिमाण वाला होना पड़ेगा इसलिए कहते हैं कि अंत्य शरीर समानी एव पूर्व शरीराणि स्युः अंत्य शरीर के बराबर सपूर्व शरीर होंगे तभी आत्मा का परिमाण नित्य रहेगा। और विषम शरीर प्राप्त हो आत्मनस तत्परिमाणत्वे परिमाणत्रय साम्य अनुमान विरोध तो विषम शरीर अगर प्राप्त हो जाएगा आत्मा शरीर परिमाण वाला हो जाएगा तो परिमाणत्रय में साम्य जो अनुमान कहता है कि परिमाणत्रय साम्य होना चाहिए इस अनुमान के साथ विरोध होगा। परिमाणत्रय साम्य का जो अनुमान हो अनुमान के द्वारा विरोध होगा कि आत्मा का परिमाण भिन्न हो परिमाण भिन्न नहीं होगा तो शरीर का साइज मतलब शरीर का आकार भी भिन्न नहीं हो पाएगा। अभी दूसरे प्रकार के सूत्र का व्याख्यान करने लें पूर्वम कालत्रये परिमाणत्रयम् अंगीकृत्य अंत्य दृष्टान्तेन नित्यत्वम् अनुमाय साम्यम् आपादितम् तीनों काल में परिमाण तीन ऐसे मान करके अंत्य को दृष्टांत दे करके मध्य और आद्य में समान नित्यत्व को सिद्ध किए थे अर्थात तीन परिमाण है अंतिम परिमाण जैसा होगा मध्यम आदि ऐसे होंगे ये कहा उसको स्वीकार करके कालत्रय परिमाणत्रय अंगीकृत्य संप्रति अभी क्या कहते हैं अंत्यस्य मुक्त परिमाणस्य अणुत्व स्थूलत्वयोर अन्यतरत्वेन अवस्थितेश। जो अंत्य परिमाण मुक्त परिमाण होगा, मुक्त मुक्तात्मा का जो परिमाण होगा वो मध्यम परिमाण नहीं हो पाएगा। जो मध्यम परिमाण होगा वो अनित्य होगा, या तो अनुपरिमाण होगा नित्य होने के लिए, नहीं तो महत परिमाण होगा, दोनों में से कोई होगा। उसको कहते हैं संप्रति अंत्यस्य, अंत्यस्य अर्थात मुक्त परिमाणस्य अणुत्वम अथवा स्थूलत्व और अन्यतरत्व है ना, या तो अणु होगा नहीं तो स्थूल होगा महत्व, तो स्थूल अन्यतरत्व है न अवस्थिते तदेव अंत्यम आद्य मध्यम कालयोरपी नित्यत्व नित्यत्वात् स्यात्। तो अगर परिमाण को नित्य कहेंगे तो आद्य मध्यम भी वही, या तो अणु होगा नहीं तो महत्व होगा। अगर आद्य मतलब अंत्य अगर अणु हुआ तो मध्यम आद्य भी अणु होगा, अंत्य अगर महत्व हो जाएगा मध्यम आद्य भी महत्व होगा। मध्यम आद्य मध्यम कालयोरपी नित्यत्वात् स्यात्, तो आद्य मध्यम काल में भी परिमाण वही समान होगा। क्यों कहते हैं कि अगर प्राग अणु था और मुक्त होने से महत्व हो गया तब तो अनित्य हो जाएगा कृतक होकर के। प्राग असतो नित्यत्व अयोगात, जो परिमाण पहले नहीं था और वो मुक्त अवस्था में आएगा तो असत हो जाएगा, तो नित्य हो अनित्य हो जाएगा, नित्य नहीं होगा, नित्यत्व अयोगा। तथा च अविशेष कालत्रयेपी जीव परिमाण अभेद इत्याह। इसलिए तीनों काल में जीव का परिमाण अभेद रहेगा, अणु है तो सर्वदा अणु और महत है तो सर्वदा महत ही होगा इत्याह भाष्य में। अथवा अंत्यस्य जीव परिमाणस्य अवस्थितत्वात् पूर्वयोरपी अवस्थयोर अवस्थित परिमाण एव जीव स्यात्। अंत्य जीव परिमाण अवस्थित, अवस्थित नित्य आगे और बदलेगा नहीं, अवस्थितत्वात् पूर्वयोरपी अवस्थयोर अवस्थित परिमाण एव जीव स्यात्। पूर्व अवस्था में अर्थात आद्य मध्यम अवस्था में भी वही अवस्थित परिमाण को होना पड़ेगा, नहीं तो अंत्य में कहेंगे जो परिमाण होगा वह कृतक हो जाएगा तो नित्य हो जाएगा, वो फिर नित्य नहीं होगा। इसलिए आद्य मध्यम भी अवस्थित मानना पड़ेगा। ततश्च अविशेषेण सर्वदा एव अणुर महान वा जीवो अभ्युपगंतव्यो न शरीर परिमाण। इसलिए अविशेषेण समान रूप से सर्वदा एव अणु अथवा महान जो होगा एक ही परिमाण होगा, जीव अभ्युप गंतव्यो न शरीर परिमाण। तो पहले कहा कि अगर आप शरीर परिमाण कहेंगे तो तीनों अवस्था में एक ही शरीर परिमाण होगा, अभी कहते हैं कि एक ही परिमाण होगा या तो अणु होगा नहीं तो महत्व होगा, शरीर के अनुसार बदल नहीं पाएगा। पहले कहते हैं कि शरीर के अनुसार होगा किंतु जो शरीर के होगा एक ही शरीर के अनुसार होगा, अभी कहते हैं वो नहीं हो पाएगा, या तो अणु होगा नहीं तो महत्व होगा। ततश्च अविशेषण सर्वदा एव अणु अथवा महान वा जीवो अभ्युपगंतव्यो न शरीर परिमाण। अतश्च सौगतवत अर्हतमपि मतम अर्हतम अपि मतम असंगतम इति उपेक्षितव्यम्। सौगत मत जैसा अर्हत मत भी असंगतम, इसलिए उपेक्षितम, इसका उपेक्षा कर देना चाहिए। टीका में तस्मात् भ्रांत्येक शरण क्षपणक सिद्धांतेन अविरोध समन्वयस्य इति सिद्धम्। भ्रांत्येक शरण, भ्रांति ही एकमात्र शरण है उनका सिद्धांत में। क्षपणक, क्षपणक जैन, क्षपणक सिद्धांतेन अविरोध, वेदांत समन्वय विरोध नहीं है, यहाँ तक ये हो गया। अभी अभी जैन के बाद अभी शैव मत का निराकरण करने के लिए चल रहे हैं। पत्युरसामंजस्यात् पत्युः षष्ठी असामंजस्यात् हेतु में पंचमे पत्युः ईश्वरस्य। ईश्वर शैव लोग कहते हैं कि ईश्वर केवल तटस्थ कारण है, निमित्त कारण है, जैसे वैशेषिक लोग कहते हैं नया ईश्वर केवल निमित्त कारण है, उपादान कारण तो परमाणु वैशेषिक लोग कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि प्रधान निमित्त कारण, प्रधान उपादान कारण है, ईश्वर निमित्त कारण है। सांख्य वाले कहते हैं प्रधान ही कारण है और उनका ईश्वर कारण नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो पुष्कर पलाशवत निर्लेप, उनका प्रधान ही कारण है। क्यों चलता है फिर, क्यों कहते हैं भोग देने के लिए, भोग अपवर्ग देने के लिए, केवल प्रधान ही प्रवृत्ति हो जाएगा, वही उपादान कारण, उनका कोई और अलग निमित्त नहीं है। ये शैव वाले न्यायिक वाले वैशेषिक वाले कहते हैं कि परमाणु हो जाएगा उपादान कारण और ईश्वर हो जाएगा निमित्त कारण। ये शैव वाले कहेंगे कि प्रधान हो जाएगा निमित्त उपादान कारण और ईश्वर हो जाएगा निमित्त कारण। सिद्धांत कहते हैं कि ईश्वर को अगर निमित्त कारण कहेंगे तो ईश्वर में ये वैषम्य दोष आएगा। निमित्त तो हो गया ईश्वर, उपादान हो गया प्रधान, प्रधान तो जड़ है, जड़ से कुछ बनाया जाएगा और उसमें अगर वैषम्य दिखा, जड़ तो उसका निमित्त नहीं होगा, उसका तो पता नहीं, जो बनाने वाला उसको माना जाएगा दोष, तो ईश्वर में ये वैषम्य दोष आएगा। किसको स्वर्ग में दिया, किसको नरक में दिया, किसको स्वस्थ दिया, किसको रोग दिया, किसको बुद्धि दिया, किसको नहीं दिया, इस प्रकार की पत्यु पत्यु अर्थात ईश्वर से असामंजस्यात दोष प्रसवत्वात, ये दोष दोषासक्तत्वात दोष प्रसक्तत्वात, ईश्वर में दोष की प्रसंजन हो जाएगा। इसलिए असामंजस्यता असामंजस्यात ईश्वर निमित्त मात्र कारणम ऐसे नहीं है, ये सिद्धांति का सूत्र है। अच्छा तटस्थे स्वरवादो यह संयुक्तोथ न युज्यते, युक्तः कुलाल दृष्टान्तान् नियन्त्रित्वस्य संभवात् न युक्तो विषमत्वादि दोषाद् वैदिके ईश्वरे अभ्युपेते तटस्थत्वम् त्याज्यं श्रुति विरोधतः। तटस्थ यह तटस्थ ईश्वरवादो स युक्तो अथ न युज्यते उज्युज्येत, यह तटस्थ ईश्वरवाद, ईश्वर तटस्थ है, उपादान नहीं है, तटस्थ अर्थात कार्य में जो संश्लिष्ट नहीं है, केवल निमित्त कारण है, उसको तटस्थ कहा जाएगा। तटे तिष्ठति इति तटस्थ निमित्त, तो ये जो यह तटस्थ ईश्वरवाद स युक्त अथ न युज्येत संशय हो गया। पूर्व पक्ष कहता है युक्त क्यों, कुलाल दृष्टान्तात् लोक में जो ये कार्य बनाता है वो तो तटस्थ होता है, जैसे कुलाल, कुलाल उपादान कारण नहीं है घट का, तो फिर अगर वो उपादान कारण नहीं हुआ तो फिर वो कारण क्यों होगा, इस प्रकार की शंका करने से पूर्व पक्ष कहता है नियंत्रित्व से संभवत, वो नियामक है, निमित्त कारण हो जाएगा नियामक। सिद्धांत कहता है कि तटस्थ ईश्वरवाद न युक्त क्यों विषमत्वादि दोषात, तो ये विषमत्व दोष सृष्टि में जो भविष्य में दिखता है, अगर ईश्वर निमित्त मात्र कारण होगा ये दोष से ग्रस्त होना पड़ेगा ईश्वर। अभी पूर्व पक्ष कहेगा क्यों, जो निमित्त कारण है ईश्वर, ये प्रधान को उपादान बना करके जो जीव आगे आएंगे जिनमें आप वैषम्य कहते हैं उनका कर्म आधार से ये जगत बनाएगा, तो इसलिए ईश्वर में क्यों वैषम्य दोष आएगा। सिद्धार्थ कहता है यही तो वैदिक ईश्वर है, हम लोग तो अर्थात वेदांत तो वही बात कहता है प्राणी कर्म आधारेण ईश्वर जगत बनाएगा, इसलिए केवल ईश्वर निमित्त हो जाएगा ये बात नहीं है, ईश्वर प्राणी कर्म आधार से जगत बनाएगा, तो इसलिए केवल ईश्वर निमित्त नहीं हुआ। अगर आप प्राणी कर्म को मतलब सहकारी मान लिए, यही तो वैदिक मत है, अगर वैदिक मत को आप मानते हैं तो वैदिक का पूरा मत को भी मानना पड़ेगा कि ईश्वर उपादान कारण भी है, ऐसा नहीं कि आप अर्धजरतीय न्याय कहते हैं अर्थात एक भाव को मानेंगे एक भाव को नहीं मानेंगे। अगर वैदिक सिद्धांत मानते हैं तो पूरा पूरा मानना होगा। सिद्धांत कहते हैं कि वैदिक ईश्वर अभ्युपेत, अगर वैदिक ईश्वर को स्वीकार करेंगे तो सिद्धांत कहता है कि तटस्थत्व त्याज्यम श्रुति विरोधत, इसलिए श्रुति का विरोध होने से तटस्थ ईश्वर इस प्रकार की आपको त्याग करना पड़ेगा। अगर ईश्वर को प्राणी कर्म सापेक्ष से वैषम्य दोष का निराकरण करेंगे तो श्रुति के आधार पर कहते हैं श्रुति के आधार पर तटस्थत्व भी त्याग करना पड़ेगा, उपादान कारण भी वही होगा। ठीक है, हमें पत्युर असामंजस्यात् लुंचित केश मत निरसन अनंतरम जटाधारी शैव मतम बुद्धिस्थम निराक्रियते इति प्रसंग संगति माह। लुंचित केश ये जैन तो उनका मत निरसन अनंतरम ये वैशेषिक थे अर्ध वैनाशिक, बौद्ध आगे पूर्ण वैनाशिक तो वो तो हो गए मुक्त कच्छ और आगे जैन आगे वो मुक्तांबर तो सब संबंध दिखाते हैं। तो अभी जैन मुक्तांबर हो गए तो आगे इनके शैव के साथ कहते हैं वो तो लुंचित कैसे, लुंचित कैसे अर्थात तो उनका मुंडित तो कैसे नहीं है, उनका लुंचित है ना अर्थात तो उखाड़ देते हैं इसे, अब बहुत पीड़ा होता होगा। ये लुंचित तो कैसे होने के बाद अभी शैव उनके बाद ये तो बिल्कुल जटाधारी है, जटाधारी शैव मतम बुद्धिस्थम निराक्रियते इति प्रसंग संगति माह। इदानीं भाष्यम् इदानीं केवल अधिष्ठात्री ईश्वर कारणवाद प्रतिषिध्यते, ईश्वर कारणवाद किंतु ईश्वर किस प्रकार की केवल अधिष्ठात्री है, केवल अधिष्ठात्री अर्थात निमित्त कारण मात्र है, उपादान नहीं है, अधिष्ठान नहीं है, केवल अधिष्ठाता है। कारणवाद प्रतिषिध्यते। अभी एकादशी पूछता है टीका में तो आप केवल निमित्त कारणवाद निषेध ऐसा क्यों कहते हैं, सूत्र में कैसा आपको पता चला ये केवल निमित्त कारण को निषेध करता है, ये पत्युर असामंजस्य तो अर्थात ईश्वर जिसको वेदांत निमित्त उपादान कारण करता है ये दोनों को ये निराकरण करता है एकदशी कहेगा, तो आप क्यों कहते हैं कि केवल निमित्त कारण ईश्वर को निराकरण करता है, तो इस प्रकार नहीं पूर्व पक्ष कहता है सामान्यतः ईश्वर निराश है वो अत्र किंग न स्यात्, जो ईश्वर को वेदांत तो कहता है कि वह निमित्त उपादान कारण उसका पूरा का निराश करता है, इस प्रकार क्यों नहीं होगा। सिद्धांति एकदेशी पूछ रहा है तथा तो कथम अवगम्यते अर्थात केवल अधिष्ठात्री ईश्वर कारणवाद का निराकरण किया जाता है कैसे पता चलता है। टीका में स्व उक्ति विरोधात मैवम, आगे पूर्व पहले सूत्रकार स्वयं सिद्ध किए हैं कि प्रकृतिश्च प्रतिज्ञान दृष्टान्त अनुपरोधात, प्रकृतिश्च प्रकृति भी है प्रकृति अर्थात उपादान कारण, च कहने से निमित्त कारण, तो स्वयं सूत्रकार पहले सिद्ध किए हैं कि ईश्वर निमित्त उपादान वह कारण है और अभी वो दोनों का निषेध कैसे करेंगे, तो सूत्रकार स्वयं विरुद्ध कथन करने वाला ऐसे सिद्ध होंगे। टीका में कहते हैं स्व उक्ति विरोधान मैवम, स्व उक्ति के साथ विरोध हो जाएगा। भाष्य में प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टांता अनुपरोधात, प्रतिज्ञा और दृष्टांत, प्रतिज्ञा कहा गया था उत्तम आदेशम अपराक्ष्य येन अश्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अभिज्ञातम विज्ञातम, तो और एक आदेश से सर्व आदेश हो जाएगा। दृष्टांत तीन दे देते मृद सुवर्ण और लोह दृष्टांत, तो ये सब उसका अनुपरोधात उसका उपरोध विरोध नहीं होना चाहिए, इसलिए एक कारण वही निमित्त और उपादान दोनों कारण होगा तो उसी का ज्ञान से सारे कार्य का भी ज्ञान हो जाएगा। प्रतिज्ञा दृष्टान्त अनुपरोधात, और दूसरा सूत्र भी है अविद्या उपदेशाच, अविद्या अर्थात जो ईक्षण ईश्वर जो ईक्षण करता है, ईक्षण सृष्टि का संकल्प कैसे करता है, बहु श्याम प्रजा ये उत्तम पुरुष का व्यवहार करता है, मैं बहुत हो जाऊं तो इसलिए उपादान कारण वहां कहता है, उसका संकल्प नहीं कि बहुत बना दू इस प्रकार नहीं, बहुत बन जाऊ अविद्या उपदेशाच। फिर अत्र प्रकृति भावेन अधिष्ठात्री भावेन च उभय स्वभावस्य ईश्वरस्य स्वयमेव आचार्येण प्रतिष्ठापितत्वात्। प्रकृति रूप से और अधिष्ठात्री अर्थात निमित्त रूप से उभय स्वभावस्य ईश्वरस्य उपादान निमित्त दोनों कारण ईश्वर स्वयमेव आचार्येण प्रतिष्ठापितत्वात्। आचार्य स्वयं ही स्वयं कहे। टीका में प्रतिष्ठापितत्वात् केवल निमित्त ईश्वर प्रतिषेधो अवगम्यते इति अन्वयः। तो निमित्त उपादान उभय कारण सूत्रकार सिद्ध किए हैं, इसलिए केवल निमित्त ईश्वर केवल निमित्त ईश्वर है इस प्रकार की प्रतिषेध यहाँ किया जा रहा है, ऐसे अवगम्यते। केवल निमित्त मात्र होगा ईश्वर, इसका प्रतिषेध करते हैं। आगे भाष्य में यदि पुनर अविशेषेण ईश्वर कारणवाद मात्रम यह प्रतिषिध्येत पूर्वोत्तर विरोधात व्याहताभिव्याहार सूत्रकार इति एतद् आपद्येत। यदि पुनर अविशेषेण ईश्वर कारणवाद अर्थात निमित्त और उपादान दोनों प्रकार की कारण ईश्वर में नहीं है, इस प्रकार की अगर निषेध करेंगे तो ईश्वर कारण वाद मात्रम, मात्रम कहने से दोनों प्रकार के अगर यह करेंगे यह प्रतिषिद्धि है तो अगर प्रतिषेध करेंगे तो पूर्वोत्तर विरोधात, पूर्व में उपादान निमित्त दोनों कारण कहे थे और अभी यहाँ उपादान निमित्त दोनों का निषेध करेंगे तो पूर्वोत्तर में विरोध हो जाएगा। तो पूर्वोत्तर विरोधात व्याहत अभिव्याहार सूत्रकार, सूत्रकार व्याहत अभिव्याहार अर्थात विरुद्ध अभिव्याहार अर्थात कथन, विरुद्ध कथन करने वाले हो जाएंगे। टीका में दे दिया व्याहतो, व्याहतो अर्थात विरुद्ध, अभिव्याहार अर्थात उक्ति कथन, यस्य स व्याहत अभिव्याहार सूत्रकार ऐसे सिद्ध होंगे। तस्मात भाष्य में आगे तस्माद अप्रकृतिर अधिष्ठाता केवलम निमित्त कारणम ईश्वर इति एष पक्षो वेदांत विहित ब्रह्मिकत्व प्रतिपक्षत्वाद यत्नेन अत्र प्रतिषिध्यते। तस्मात् अप्रकृतिर अधिष्ठाता, अधिष्ठाता निमित्त और अप्रकृति, प्रकृति नहीं है तो उपादान नहीं है, खाली निमित्त कारण केवल निमित्त कारणम ईश्वर इति एष पक्ष, इसका जो कि वेदांत विहित ब्रह्मिकत्व प्रतिपक्षत्व, वेदांत में ब्रह्म को कारण कहा जाता है, उपादान निमित्त दोनों कारण है, उसका प्रतिपक्ष हो गया है विरुद्ध पक्षत्वाद यत्नेन अत्र प्रतिषिध्यते। यहाँ सूत्रकार उसका प्रतिषेध करते हैं। टीका में अद्वितीय ब्रह्म प्रकृतिकम जगत इति वदतो वेदांत समन्वयस्य कर्तेव ईश्वर न प्रकृति रीति शैवादि मतेन विरोध अस्ति नवेति संदेह। अद्वितीय ब्रह्म प्रकृति है जगत का, तो जगत का प्रकृति है और निमित्त तो है ही, निमित्त तो वो लोग भी मानते हैं, वेदांत तो ब्रह्म को प्रकृति भी कहता है। ये जो जगत इति बदतो कहने वाले वेदांत समन्वयस्य कर्ता एव ईश्वर न प्रकृति इति शैवादी मत के साथ विरोध अस्ति अथवा नहीं है, ये संदेह होने पर तो पूर्व पक्ष कहेगा कि तन मतस्य मान मूलत्वात् शैव मत प्रमाण मूल है, होने से विरोधे सति वेदांतोक्त अद्वय ब्रह्म असिद्धिर इति फलम अभिप्रेत्य। वेदांत में जो अद्वैय ब्रह्म को उपादान निमित्त दोनों कारण कहा जाता है वो असिद्ध होगा, क्योंकि शैव मत प्रमाण मूल है और वो ईश्वर को केवल निमित्त कारण कहते हैं, होने से सत्वा सत्वयोर एकत्र असंभववत कर्तृत्व उपादानत्वयोर अपि एकत्र असंभवात कर्ता एव ईश्वर इति पूर्व पक्षम कुर्वन अवान्तर मत भेदम आह। जैन मत निराकरण करने का समय में सिद्धांत कहता है कि एक ही में सप्तभंगी न्याय कह करके अस्थि भी कहेंगे नास्ति भी कहेंगे, एक ही में सत्वा सत्व विरोध है, तो सत्वा सत्वर एकत्र असंभववत, जैसे पूर्व प्रकरण में जैन निराकरण में कहे थे एक में विरुद्ध धर्म नहीं हो पाएगा, इसी प्रकार की यहाँ पूर्व पक्ष कहता है कि कर्तृत्व उपादान एकत्र असंभवात, लोक में ऐसे नहीं देखा गया है, इसलिए कर्ता एव ईश्वर इति पूर्व पक्षम कुर्बन, पूर्व पक्ष रूप से दिखा करके जो कर्ता एव ईश्वर इसको मानने वाले भी बहुत पक्ष है, इसको सब अलग अलग थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसको भी सब दिखाते हैं। कुर्बन अवान्तर मतभेदम आह, उनमें भी सब मतभेद उसको दिखाते हैं भाष्य में। साचे यम वेद बाह्य ईश्वर कल्पना अनेक प्रकार, ये जो वेद बाह्य है ईश्वर कल्पना, ईश्वर कल्पना अर्थात केवल निमित्त कारण है ईश्वर, इस प्रकार की जो कल्पना है वो वेद बाह्य है और वो अनेक प्रकार। केचित तावत सांख्य योग व्यपाश्रया कल्पयन्ति, सांख्य और योग पतंजल ये लोग कुछ, यहाँ सांख्य शब्द का अर्थ टीका में दे दिया, शेश्वरा सांख्या सांख्य शब्दार्थ ईश्वर को मानने वाले सांख्य, जो कपिला सांख्य वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो बाद वाले शेश्वर सांख्य भी होते हैं जो ईश्वर को मानते हैं। और कहीं कहीं शेश्वर सांख्य शब्द से योग को कह देते हैं, तो वो ईश्वर मानते हैं योग वाले। क्लेश कर्म विपाका शरीर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर केचित सांख्य योग व्यपाश्रया कल्पयन्ति, क्या कल्पना करते हैं, प्रधान पुरुषयोर अधिष्ठाता केवलम निमित्त कारणम ईश्वर, प्रधान और पुरुष ये दोनों का अधिष्ठाता, पुरुष अर्थात तो जीवात्मा वो सबको पुरुष कहा जाते हैं, प्रधान पुरुषयोर अधिष्ठाता, थोड़ा बाद में पाठ पूरा हो जाने के बाद प्रधान पुरुष का जो अधिष्ठाता, अधिष्ठाता अर्थात ये दोनों का नियामक है, केवलम निमित्त कारणम ईश्वर, ईश्वर केवल निमित्त कारण, ऐसे वो सांख्य योग को आश्रय करने वाले कहते हैं। इतर इतर विलक्षणा प्रधान पुरुष ईश्वरा इति, प्रधान पुरुष ईश्वर ये तीनों इतर इतर इतर विलक्षण है, प्रधान जो हो गया जड़ हो गया और पुरुष जो हो गया वो चेतन हो गए, चेतन हो गए किंतु नियम्य चेतन, ईश्वर हो जाएगा नियामक चेतन। तो ये सुतासुतर उपनिषद में एक मंत्र है, क्षरम प्रधानम अमृता क्षरम हरह क्षरात्मान विशते देव एक, ऐसे ये है प्रथम अध्याय का, ये शायद नवम मंत्र है। तो क्षर है और अमृत अक्षर है, तो ये क्षर और अक्षर ये दोनों को नियमन करेगा और एक देव है, तो एक क्षर हो गया एक अक्षर, अक्षर अर्थात जीव हो जाएंगे और ये क्षर हो जाएगा प्रधान, क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम, अमृत अक्षर हो जाएगा जीव पुरुष जितने हैं, ये सबको नियमन करने वाले और एक देव होगा वो ईश्वर होगा, जैसे ठीक पतंजलि योग वाले मानते हैं, वो लोग कहते हैं पुरुष नाना है प्रधान है और ईश्वर किंतु अलग है वो नियामक होगा, इसी प्रकार की है प्रधान पुरुष ईश्वर सब इतर इतर विलक्षण है ऐसा कहते हैं, ये हो गया एक मत। आगे दूसरा मत कहते हैं माहेश्वरास्तु मन्यन्ते, जो माहेश्वर मत वाले होते हैं वो लोग मानते हैं, माहेश्वर चार होते हैं टीका में दिया, चत्वारो माहेश्वरा शैवा पाशुपता कारुणिक सिद्धांतिन कापालिकश्च, ये सब माहेश्वर वाले होते हैं, ते कापालिक इनका खंडन करने से भाष्यकार भगवान को कठिन स्थिति में पहुंचा दिए थे ना, कापालिक को जो मंत्र करके उनको व्याधिग्रस्त करवा दिए, ये माहेश्वर मत वाले ये चार मत हो गए। सर्वे अपि अमि महेश्वर प्रोक्त आगम अनुगामित्वाद माहेश्वरा उच्यन्ते, ये सब माहेश्वर कहते हैं अपने आपको, क्यों कहते हैं महेश्वर ने हमारे आगम कहे हैं, ये चार प्रकार के हो गए। अच्छा आगे मूल में माहेश्वरास्तु मन्यन्ते, वो लोग मानते हैं कार्य कारण योग विधि दुखांता पंच पदार्था, कार्य कारण योग विधि दुखांत ये पांच पदार्थ हो गए। पशुपति ना ईश्वरेण, पशुपति हो गए ईश्वर, पशुनाम पति इति पशुपति ईश्वर हो, पशु पाश विमोक्षणाय उपदिष्टा, पशुओं का जो जीवों का पाश बंधन विमोक्ष के लिए पशुपति ने पांच पदार्थ उपदेश किए हैं, पशुपति ही ईश्वरो निमित्त कारणम इति वर्णयन्ति, जो पशुपति ईश्वर ये तो केवल निमित्त कारण। टीका में कार्य महदादिकम, प्रधान तो नित्य है उसे बनेंगे महदादि, कारणम प्रधानम ईश्वरश्च, ईश्वर और प्रधान ये दोनों मिलकर के कारण होंगे, ईश्वर हो गया निमित्त कारण, प्रधान हो गया उपादान कारण, योग हो गया समाधि उससे प्राप्त करेंगे, विधि विधि हो गया त्रिश्रवण स्नान आदि, तीनों काल में जो स्नान करना है प्रातः मध्य मध्यान्ह और सायं, दुखांतो मोक्ष इति पंच पदार्थ, पशु पशुपति हो गए शिव और पशुओं का पास, पशु कौन है कहते हैं पशवो जीवास तेसाम पास बंधन बंधस त नाशाय, पशुओं का पास नाश करने के लिए पशुपति ने ये बात कहे हैं, पाशुपत आगम प्रामाण्यात पशुपतिर निमित्तमेव मतम उक्त्वा आनुमानिक ईश्वर मतम आह, पाशुपत आगम प्रामाण्यात पशुपति कहे हैं इसलिए उनका आगम वो पाशुपत कहते हैं, पशुपति ना प्रोक्तम इति पाशुपत, पाशुपत आगम प्रामाण्यात पशुपति जो उनका ईश्वर है वो केवल निमित्तमेव, ये तो हो गया ये मतम उक्त्वा कह करके, आनुमानिक ईश्वर मतम जो नैयायिक लोग है वो ईश्वर को निमित्त कारण अनुमान से सिद्ध करते हैं, क्योंकि जीवात्मा तो मन से प्रत्यक्ष होगा किंतु परमात्मा मन से प्रत्यक्ष नहीं होगा, तो होने से अनुमान से सिद्ध करते हैं। भाष्य में तथा वैशेषिका द्वयोपि किंचित कथंचित स्व प्रक्रिया अनुसारेण निमित्त कारण ईश्वर इति वर्णयन्ति, वैशेषिक लोग भी किंचित कथंचित सबका अन्य अन्य प्रकार से किसी प्रकार की ईश्वर निमित्त कारण ऐसा कहते हैं। टीका में अनुमान देते हैं, विमतम सकर्तृकम कार्यत्वात्, नयायिक लोग कहते हैं घटवत इति वैशेषिका कर्तारम ईश्वरम साधयन्ति, ईश्वर निमित्त कर्ता है उसको सिद्ध करते हैं। दूसरे लोग कहते हैं कर्मफलम सपरिकराभिज्ञ दात्रिकम, जो कर्मफल होगा वो सपरिकर अभिज्ञ के द्वारा दिया जाएगा, सपरिकर अर्थात सभी चीज को कार्य कारण चीज सभी जो जानता है वही कर्म का फल देगा, तो कहते हैं सपरिकर अभिज्ञ के द्वारा दिया जाएगा, क्यों कालांतर भावी फलत्वात्, बाद में जो फल मिलेगा वो सबको जानने वाला ही फल दे पाएगा, इसलिए कहते हैं कि सपरिकर अभिज्ञ के द्वारा दिया जाएगा। सेवा फलवत इस प्रकार कौन कहते हैं गौतमाह दिगंबराश बौद्ध जैन, इसलिए वो लोग भी अनुमान से ईश्वर को सिद्ध करते हैं। और ज्ञान ज्ञानेश्वर्य उत्कर्ष क्वचित विश्रांत, ज्ञान और ऐश्वर्य का उत्कर्ष ये कहीं अंत होगा, क्यों कहते हैं सातिशयत्वात् इसमें उच्च नीच भाव होता है, तो परिमाणवत परिमाण में जैसे परम महत में वो अंत होता है इसी प्रकार के। इति सांख्य सौगत पातंजल, सांख्य सौगत बौद्ध पातंजल इसी प्रकार की सब अपने अपने किसी प्रकार की अनुमान से ये भी ईश्वर सिद्ध करते हैं। इति भाष्य में कहा केचित कथंचित स्व प्रक्रिया अनुसारेण करते हैं, यह होने के बाद सिद्धांत मत आगे कहेंगे। अत इति आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय।